राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2058 4 मई 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम सौंदर्य सार वंदे गंगा प्रपन्न पारिजाता ध्यानमद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचारुणवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वर्षे विभूषितकरान्नवनीरदवत् गीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात्म किमपि तत्व न जाने हरि ओम नमो सुमनुमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले देव नमः महादेव नमः सर्वे देव नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई विशेष प्रश्न नहीं है, सामान्य बात है। कारण शरीर और स्वभाव ये एक ही है या अलग अलग है? एक ही है, अलग अलग भी है। शरीर है और चीज है, शरीर में रहने वाला स्वभाव है, स्वभाव आदत कहते हैं, स्वभाव कहते हैं। स्वयं को और स्वभाव को हम अलग अलग मान सकते हैं क्या? एक तो अपने आप का स्वयं का स्वरूप और एक अपना स्वभाव, इन दोनों को अलग अलग देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं। अपना स्वरूप तो मालिक और स्वभाव है उसकी आदत। और कभी कभी आपके प्रवचन में आता है कि मनुष्य अपने स्वभाव को अलग करके बता नहीं सकता है, नहीं बता सकता। वो उसमें आशय क्या है और अलग अलग है इसमें आशय क्या है, दोनों मिले? अलग अलग तो भीतर से देखे तो अलग अलग है, परंतु स्वभाव को अलग बता नहीं सकता। ये अलग बड़ा मेरा स्वभाव, मेरा क्रोध ये रहे, काम ये रहा, लोभ ये रहा, मोह ये रहा, ये मैं बता नहीं सकता। इस वास्ते एक भी है दो भी है। कि महाराज जी जैसे आपको सब जगह परमात्मा के दर्शन होते हैं, ऐसे हमको भी हो जाए, ऐसी कृपा करें आप। मेरे को होता है, आपको क्या पता है? आप दृढ़ता से मान लें कि है सब जगह परमात्मा। मैं पूरा लख नहीं पाया हूँ, परंतु परमात्मा सब जगह है। कोई जगह एक तिल चित्री जगह भी छूटेगी नहीं। ठीक ही सुई की नोक टिके इतनी जगह भी परमात्मा से खाली नहीं है। अब बात सच्ची है, मेरे को दर्शन नहीं हो रहे, परंतु बात सच्ची है। शास्त्र कहता है, संत कहता है, महात्मा कहता है, मेरे को दर्शन नहीं होते। तो दर्शन होने लग जाए, ऐसा उपाय भगवान से मांगो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, आप स्वीजो कदम विद्या मांगी होगा स्पर्शता पर चिंतन। अर्जुन ने कैसा है आपको चिंतन करता हो, कैसे हम विद्या कैसे रूप में जानू, कैसी प्रार्थना करो भगवान के सामने, तो जान जाओगे। आप बात सुनने में तो आएगी कि सब जगह है तो सही, दिशा सही, जिसे भगवान की कृपा होती है। जगह लगन लगाओ भीतर, लगन लगन लगन, सब कोई कहे लगन का वे सोए नारायण, जिस लगन में तरन में विजय खोए। ऐसे लगन लग जाए तो भगवान दिखने लग जाए, ऐसे लगन लगाओ भीतर लिया से लगन, तो भगवान की कृपा होती है। है तो सही, दिखते रहे, भान नहीं होता है, भगवान ने कृपा दिख जाए। है इसमें क्या पता कि शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, जानकार पुरुष कहते हैं, इस वास्ते हम मानते हैं कि सब जगह है। दूसरा प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष कहते है ये वृक्ष है, ये थंबा है, ये मंडप है, ये मनुष्य है, तो है सब में लगता है ना, है परमात्मा का नाम है। ज्यादा मनुष्य है, ईट है, पत्थर है, सोना है सब में, तो है सब में वो है परमात्मा का वचन है। अब मान लेते हैं वो ईट है, ईट को बन लिया, ईट है कहीं है नहीं, ये तो बड़ी है मिल जाएगी, सब बनते बोलते बनते बोलते है कहा, है परमात्मा है नाम से जाओ करो सब्जी परमात्मा है, ये परमात्मा ही कहलाते हैं। परंतु इसको ठीक तरह जानने से महान आनंद हो जाएगा, महान सुख हो जाएगा, दुख संताप जिंदगी से मिट जाएगी, संताप भर से मिट जाता है, महान आनंद हो जाता है, जो परमात्मा सब्जी है उसको परमात्मा ही दिखता है। जिस तरह से बर्तन कई तरह के होते हैं परंतु सब में मिट्टी होती है, सोने के गहने कई तरह के होते हैं परंतु सोना होता है, ऐसे शस्त्र कई तरह के होते हैं परंतु उनमें समय लोहा होता है, ऐसे सब में परमात्मा है, परमात्मा दिखते नहीं, दिखे कहोगे जब आपकी लालसा एक ही हो जाए कि मैं परमात्मा हूँ, खत्म विद्या कथम विद्या कथम विद्या कैसे जानू कैसे जानू कैसे जानू, अरे लगन लग जाए तो भगवान को दिख जाए, केवल लगन लगाओ केवल। जैसे माँ अच्छी लगती है, माँ अच्छी लगती है, माँ माँ माँ अच्छा लगता है, बालक माँ गोदी में जाते उतर जाता है, मैं उतरता है, ऐसे भगवान सबकी माँ है, सबकी माँ भगवान है। तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वह तमेव बंधु सुसगा, तमेव तमेव विद्या द्रविण, तमेव तमेव सर्व मम जीव, माता राम मत पिता राम चंद्र, स्वामी राम मत सगा राम चंद्र, सर्वस्व में राम चंद्र दयालु, नान्यम जाने ने वो जाने न जाने, मेरे भगवान मेरा है, मेरा है। जैसे माँ मेरी है ऐसे भगवान मेरे, सबसे पहले तुम्हें माता से पिता, तो माँ का नाम लिया, तुम्हें माता से पिता, तुम्हें बंधु से सगा, तुम्हें अंत में सर सर्व तुम्हें आप ही हो, आप ही हो, ऐसे भगवान को देखो, है भगवान, है भगवान, है भगवान। दो लड़के थे, दो लड़कों को पढ़ने के लिए भेजा, तो दोनों पढ़ाया तो बहुत बातें सिखाई, तो मास्टर ने ये कहा कि देखो भाई दोनों लड़कों को मैं पढ़ा दूंगा, पर एक लड़का मैं रखूंगा, एक तुम्हारा दूंगा, पढ़ा दो दोनों को पढ़ा दूंगा। तो दोनों पढ़ा दिया, दोनों दिए एक चिड़िया बना करके, बना उसी चिड़िया दी कि तुम ऐसे जाओ इनका और सिर काट कर ले आओ, बनाओ उसी चिड़िया बनाओ उसी। दोनों गए तो वो सिर काट कर ले आया, एक वो आए बस आ गया, कहा नहीं कि मैंने जगह मिली नहीं, तो ये काट दिया है ना। तो वो पूछा कैसे गया, मेरी गुफा में जा कर गए कोई नहीं था, वहां कर दिया, तो बोल कोई ना था वहां काट दिया, तो तू क्यों काट देते है? कोई तो नहीं, परमात्मा तो है। गुरु जी ने कहा कि परमात्मा सब जगह है, अब परमात्मा उस समय तो नहीं हुआ, तो भाई सब जगह परमात्मा देखते है, इस बात से कहा करू, तो ये सब ये लड़का मैं ले लो, बोलेगा तुम ना कौन है, मैं परमात्मा को मानता है, वो जानता नहीं है परंतु मानता है, इस शब्द है परमात्मा देखते हैं, परमात्मा देखते हैं, तो परमात्मा देखते हैं। एक राजा ने बात पूछी, कि परमात्मा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, किधर देखते हैं, क्या खाते हैं। चार बात, परमात्मा कहाँ रहते हैं और क्या खाया करते हैं और किधर देखते हैं और क्या करते हैं। सपना है राजा को, इसका उत्तर पूछा सब हो, तुम्हें सच्चा उत्तर बताओ। बहुत बड़ी सभा है, सब चुप रहेगा, सच्ची बात बताओ नहीं तो दंड दिया जाएगा। साधु और ब्राह्मणों को दंड दिया जाएगा ज्यादा, क्योंकि इसके दांव पर खाते हैं ये सभी। तो बताओ कहाँ रहते परमात्मा इस जगह, ठीक बताओ नहीं तो दंड दिया जाएगा। तो सब से बात चुप हो गई, तो कहाँ रहते बताओ, कैसे बताओ। एक साधु घूम रहा उधर, काले कमल में घुमा रहे, नाच ले आयो। तो राजा सिंहासन पर बैठा कि वो साधु नाचा क्यों, क्या बात है, जो पूछो कि बाबा जी अरे नाचते क्यों हो, तो रोवे क्यों, क्या मिल गया, क्या क्या घट गया। परमात्मा जानते हैं, जानते हैं दो साल क्यों है, साधु परमात्मा जानते। तो आप बोलते हो कि मैं जानता हूँ, तो राजा राजा पूछते हैं, परमात्मा राजा पूछते हैं, राजा घर जाए मेरे घर से, राजा घर जाओ यहाँ बताओ, वो आप यहाँ मैं जाऊँ, यहाँ मेरे घर से तो मैं जाऊँगा, मेरे घर से महाराज सभा है वहाँ ठीक नहीं है। अच्छा चलो तो अपने चलो। जाते जाते पास में गए तो और बैठा तो बड़े सिंहासन पर, तो पैड़िया लगी हुई थी एक दो तीन चार, यू तीन चार पैड़ी थी दिखने लगे। अब बोलो क्या चाहते हो, एक परमात्मा कहा है, दही लाओ, दही दही दही बाबा दही लगा, दही लाओ दही, इसमें क्या है, इसमें दही है, दही में क्या है, दही में घी है, कहाँ है बताओ बताओ, कहाँ है, कहाँ कहाँ बताओ, यही है महाराज सब में है। कि दही सब में रह सकता है, भगवान नहीं रह सकते, दही में घी रह सकता है, घी रह नहीं, ऐसे भगवान सब में है, दिखते है नहीं, एक सही चुड़ गए। महाराज भगवान क्या खाते हैं, क्या करते हैं, करते हैं अभिमान को दूर करते हैं सब गए। इतना लोग बैठा है, साधु ब्राह्मण भगवान है, भगवान है हल्ला मचाते हैं, ऐसा सब चुप होंगे, वो तो कोई नहीं है। तो क्या है, अभिमान को खा जाते हैं, अभिमान को भगवान खा जाते हैं, सब खा गए, सब सुन गए। किधर देखते हैं, दीप लो दीप दीप लो दीप दीप अंदर गया, किधर देखता है, तो मतलब सब तो प्रकार तो दीपक सब जगह प्रकार भगवान एक दो दे गए, दीपक से कमजोर है। महाराज क्या करते हैं, देखो भाई तीन वचन मैंने बताए, एक बार घुमाओ, तीन वचन मैंने बता दिए, अब चौथा वचन घुमाओ, नहीं तो बताओ, आओ बताओ। वही नीचे उतर लगा, हाथ पकड़ लिया, जैसे कर कर कर नीचे उतरेगा, आप जाकर बैठ गया। क्या करते हैं, ये फकीर को साधु बना दे, साधु को फकीर बना दे, करते फकीर था मेरी गद्दी पर, राजा मेरी खड़ी झगड़ा है, ये क्या करते हैं भगवान, ऐसे भगवान भगवान सब काम करते है, ये ढंग से सके खाने देखते है, क्या खाते है, क्या करते है। साधु को मतलब फकीर, फकीर को मतलब साधु, ये काम करते है, ऐसे करते रहते, ये काम है उनका। छोटे को बड़ा रहे, बड़े को छोटा रहे। तो भाई भगवान है, सब काम करते हैं, जानता है वो तो समझ में। ठीक है मगर भी फकीर बना फकीर सही, साधु बना साधु सही, अच्छा बना अच्छा। जैसा भगवान की मर्जी हो जैसा करो, भगवान के भक्त मस्त रहते हैं, हरदम सुख में दुख में हरदम मस्त रहते हैं। ये सुख दुख भेजा करते हैं भगवान, संपत्ति विपत्ति भेजा करते हैं भगवान का भक्त रहता है मस्त आनंद में। विपत्ति भेज होता है, दुख भेज होता है, सुख भेजो, आराम भेजोगे, मनमान भेज होता है, अपमान करो, अपने मौज में रहते हैं। भगवान भेजा करते हैं सर, सबके लिए भेजते हैं, समझे। भगवान काम है और निकमे क्या करे, सब काम करते हैं भगवान, सब संसार का काम करते हैं, सब संसार का ऐसा भगवान है, अकेला काम कर। जैसे दीपक चारों प्रकार प्रकाश करे तो सब प्रकाश, ऐसे भगवान है, सुना नहीं, ऐसे भगवान है। वो भगवान मेरे हैं, मैं देखते नहीं। शरणानंद जी गए ठाकुर जी दर्शन करने को, महाराज कैसे गए ठाकुर दर्शन करने को, तो दिखता तो ही दर्शन करेगा। अरे यार मेरे को नहीं दिखते, ठाकुर जी दिखता हूँ नहीं, मैं मेरे आंख नहीं है, ठाकुर जी आंख नहीं है, मैं देख लिया मेरा आ गया, बस मारो काम हो गया, ठाकुर देख लेते मेरा आ गया, बस हमने देख लिया। भगवान को देखते इस तरह भगवान को याद रखो, देखो मौज हो जाए, ठाकुर जी देखते हरदम, कोई काम करो कहीं करो देखते हरदम, जैसे बालक ने कहा ना ठाकुर जी देखते हरदम, सब जगह देखते ठाकुर जी देखते। अभ्य सनातन दिव्य दीपक, अभ्य सनातन दिव्य दीपक, सर्व विश्व प्रकाश होता, संपूर्ण विश्व को प्रकाशित होते है, सब जानते हैं, भीतर की बाहर की सब कल्पना जानते, सब जानते हैं भगवान। याद रखो मन में बात कोई आवे तो भगवान जानते हैं, भगवान देखते भी हो, मनुष्य देखते भी आदमी डरता नहीं, डरता है मनुष्य देखते डरता है, ये मन ना देखते है, अरे भगवान सब देखते हैं, सब को देखते हैं ठीक तरह से। इस वास्ते हम सब हाजिर हो, हरदम ये याद रखो भगवान देखते हैं, भगवान देखते हैं, भगवान देखते हैं, बहुत फायदे की बात, बहुत लाभ की बात है, भगवान देखते हैं, हम देखते हैं। आपका विवाह दुराचार मिट जाएगा, दुर्ग मिट जाएंगे, खराब विचार नहीं होंगे, सब ठीक हो जाएगा, जो भगवान देखते हैं। सबसे ज्यादा भीतर ही देखते, बाहर ही देखते, भगवान का नाम सर्व भाषा में थे, सब भाषा जानते हैं भगवान, अंग्रेज भी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, जितनी संसार की भाषा है सब भाषा जानते हैं भगवान, सब पता है, इतना बड़ा है भगवान, भगवान बहुत बड़ा है। आपके मन में बात पैदा होती है उसको जानते हैं, भाषा तो बस होती है, भाषा तो मन में बात पैदा होती है वही जानते हैं, अंतर्यामी है। तुलसी सीता दास थे पटगत कपट सने का पर्दा भरता से झंडे की सब देव, क्या भगवान से क्या सिखाओगे, क्या सिखाओगे, सब जानते भगवान हमारे आपके सब बातों को ठीक ठीक तरह से जानते हैं। वो परमात्मा मेरे हैं, जो मैं अकॉर्डिंग महाराज आज रात को कीर्तन का समय है, आज रात को कीर्तन का तो समय है, कीर्तन कीर्तन कोई क्या करने से कीर्तन हो जाएगा, आज कीर्तन कर दे तो शाम हो क्या करे, हो भगवान के कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन यह सदारी अमान अमान देना कीर्तन और क्या तीन बात बताई क्या तीन बात बताई सत्य महाप्रभु अमान्य मान देना त्रिण दपी सुनिचेन तरोरिणु सहिष्णुता अमान्य मान देना कीर्तनिया सदा हरि पहले क्या है त्रिण दपी सुनिचेन त्रिण से नीचा त्रिणादपी अच्छा त्रिणादपी सुनिचेन किन्नादपी सुनिचेन तरोरिणु सहिष्णुता अमानी न मान देना कीर्तनिया सदा भाई ये तीन बात है देखो कीर्तन करो तो क्या बात है जोर से बता तीन बात बता तीन बात बता त्रिणादपी सुनीचे न तरोरिणु सहिष्णुता अमानी न मान देन कीर्तनिया सदा हरि त्रिनादपी सुनिचे न तीन से भी नीचे मन है अपने को भगवान अभिमान भगवान नहीं त्रिनादपी सुनिचे न तरो रिव सही सुनता अरे वर्षा हो अपने गांव पर हो अपने शीत पर हो वो तो है जब ऐसे सही सुनना चाहिए और मान सब मान ले सभी मान अपना आप मानी ऐसे होकर भगवान का कीर्तन करो देखो मौन हो जाए मस्त हो जाओ त्रिनाद भी सुनी करो नहीं उसे अमान का मान देना कीर्तन सुधारी मान अभिमान छोड़ करके भगवान के नाम का कीर्तन करो मौन हो जाएगा आनंद हो जाएगा।